मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथम मृत्यु पाठ में स्वागत है। हम जो कृण में जनता इस सूत्र पर विचार कर रहे थे कि कृत जो मकारांतर है जंत, तदंत जो शब्द रूप है उसकी अव्यय संज्ञा होती है और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुपा इत्यादि लग गया और स्वाद भी नमूल से नमूल भी हो गया था। अमैवाव्य नहीं, यहाँ पर जो है वो स्वादु तो पद अम हो गया था, यहाँ पर अव्यय संज्ञा का प्रयोजन है कि अमैवाव्य न अमंतव्य के साथ ही हो समास, ये प्रयोजन था। स्वादुम कारम हमने बना दिया था, संपन्नम कारम भी ऐसे ही। अब यहाँ पर जो एक है स्वादुम में जो म था, उस म को जो मोनुस्वार से जो हमने अनुस्वार कर दिया था कि हल के पहले रहते म को अनुस्वार होता है, मांतस्य पदस्य अंतस अलहस्थाने अनुस्वार आदेशो भवती हलि पड़ता, ये मांत पद है, उसके अंतिम जो म है उसके स्थान पर जो अनुस्वार हो जाता है प्रत्यलोक प्रत्यलक्षण मान करके, तो अनुस्वार हो गया। अब उसको जो है वा पद अंतस से विकल्प करता है, निकाल लीजिए 8451 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है, 51 सूत्र है, निकाल लीजिए 8451। जो भी एक व्यक्ति निकाल लेंगे तो बता दीजिएगा कि मैं निकाल लिया। हालांकि 8-4 आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ जी 8-4 है, 58 है। ओहो अनुस्वार से वाह, ठीक है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं, 58 है, 51 नहीं है, ठीक है ठीक, 58 है। हाँ तो सभी निकाल लिए, सभी निकाल लिए जी, बिल्कुल वाले निकाल लिए, चले निकाल लिए होंगे। 8-4-58 नंबर सूत्र है, 58 है, वा पदांतस्य, वा अव्यय पद है और पदांतस्य अकारांत पुमलिंग पदांत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन समास है, पदस्य अंत पदांत तस्य पदांतस्य, ये षष्ठी समास हो गया और इसके ऊपर सूत्र है अनुस्वारस यही पर सवर्ण, तो अनुस्वारस यही पर सवर्ण पूरे सूत्र की निर्मित आ रही है। और 8-2-108 नंबर सूत्र जो लास्ट है तयोर्वाची संहितायाम, उसी संहितायाम की निर्मित आ रही है, तो अर्थ होगा कि संहितायाम विषय, ये अर्थ हो गया। तो संहितायाम विषय पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांतस्य माने पदस्य अंत है, यहां पर पद के अंतावयव अनुस्वार, अंत माने अंतावयव, तो पदांतस्य अनुस्वारस्य संहितायां विषये इस पर से यही की विमृति आ रही, इसलिए यही परतः भी कर दिया सप्तमी एक साथ। संहितायां विषये यही परतः पदांतस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन वा माने विकल्पेन, विकल्पेन पर सवर्ण भवति, पर सवर्ण आदेशो भवति, यह अर्थ हो गया। मन हो गया यही परतः पदांतस्य अनुस्वारस्य अंतस अलस्था अनुस्वार सरे पदांतस्य अनुस्वारस्य पर सवर्ण भवति संहितायां विषये विकल्पेन। कुछ भी कर दीजिए इधर उधर कुछ भी हो जाए, बस इस उस समझ लीजिए फंडामेंटल को कैसे अर्थ किया जाता है। सप्तमी को पहले संहितायां विषये यही परतः पदांतस्य अनुस्वारस्य वा परसवर्ण भवति या विकल्पेन परसवर्ण भवति, यह अर्थ हो गया। तो यहां पर जो है स्वादुम पदांत पद के अंतावयव अनुस्वार है, उसको परसवर्ण हो गया यही के पर, तो यही है यहां पर क जो है यही है, माने यही जो है यह है बट में यह है उसी लेकर कपई तक का है, तो उसमें क है तो इसलिए यही परे है, तो पर सवर्ण हो गया। तो पर में पर का सवर्ण अनुस्वार का पर सवर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा स्थानांतर तम से, कि अनुस्वार का भी नाश का स्थान है और न का भी नाश का स्थान है, स्वस्थान नाश का स्थान है, इसलिए न हो गया। स्वादुंकारं भुंगते ऐसा हो गया, ऐसे संपन्नम कारम संपन्नं कारम भुंगते ये हो गया। समझ गया जी। अब जो है ये स्वादुमि नमूल में जो है अर्थ बाकी शब्द का यहां पर ग्रहण किया गया, इसलिए संपन्नम लवणम ये सब उपपद रहते भी नमूल प्रत्यय हो जाएगा। और उदर पूरम भुंगते की सिद्धि भी ऐसे ही होगी कि यहां पर केवल यहां पर जो है नमूल प्रत्यय जो हुआ है वह चर्मोदरयो पूरे से हुआ है और कुछ भी विशेष नहीं है, सब वैसे ही होगा। तो तीन चार तीसरा अध्याय चतुर्थपाद का 31 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए चर्मोदरयो पूरे 3431 चर्मोदरयो पूरे निकालिए, चर्मोदरयो पूरे 3431 निकाल लिए जी आप लोग। गुरुकुल वाले निकाल लिए, मनीष जी वे श्रवण जी बालबोध जी निकाल लिए चर्मोदरयो पूरे। तो चलिए जी चर्मोदरयो पूरे अब करते हैं। चर्मोदरयो अकारांत नपुंसक लिंग चर्मोदर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और पूरे है, पूरे है यहां पर इकारांत पुमलिंग पूरी शब्द, इकारांत पुमलिंग पूरी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे हरि का हरे बनता है ऐसे पूरी का पूरे ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो बताया था कि उदर पूरम भुंगते, तो यहां पर पहले समास जो है चर्मोदरयो में चर्म च उदरम च इति चर्मोदरे तयो चर्मोदरयो भी नपुंसकलिंग है, उदर भी नपुंसक, इसलिए चर्म च उदरम च इति द्विवचन में हो जाएगा चर्मोदरे अर्थात जलम जले ऐसे चर्मोदरे तयो चर्मोदरयो, इतने तरयोग द्वंद्व समास हो गया। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है 3429 नंबर सूत्र है, इससे कर्मणी दृषि विदोह साकल्ये इस सूत्र से कर्मणी की अनुमति आ रही है। कर्मणी दृषि विदोह साकल्ये जो 3429 नंबर है तीसरा अध्याय चतुर्पाद का जो 29 नंबर है 139 जो है नवविंशति, तो उससे कर्मणी की अनुमति आ रही है। और जो स्वादुवीर नमूल जो 3426 नंबर सूत्र है उससे नमूल की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु और प्रत्यय प्रश्न का तीसरा अध्याय का 91 नंबर, जो तीसरा अध्याय प्रथम पाद का 91 नंबर सूत्र है, उसे धातु हो उसका अधिकार चल ही रहा है। प्रत्यय प्रश्न जो तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र है, उसकी अनुमति आ रही है। तो अब जो है सर्वोदय सप्तमी है, इसलिए आपको पीछे ही पढ़ा, जैसे स्वादुमी मूल में तो स्वादुमी उपपदे, ऐसा अर्थ हमने बताया था कि मैंने स्वादु मैने स्वादु वाचिनी शब्द वाचिनी शब्द उपपदे या स्वाद्य मैने स्वाद्यर्थेशु शब्देशु उपदेशु, तो स्वादु को कहने वाले, स्वादु मैने स्वादु वाचिनी, ऐसा अर्थ लेना है कि स्वादु वाचिनी शब्द उपदेश, स्वादु अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द उपद होगा, तो तत्रोपदम सप्तमीस्थम, धातु के अधिकार में जो सप्तमीस्थ पद है उसका नाम उपपद है। तो यहाँ पर जो है चर्मोदरयो, ये सप्तमीस्थ पद है, सप्तमी में स्थित पद है, इसलिए इसे उपपद अर्थ हो गया। तो क्या चर्मोदरयो उपपदयो, ऐसा। अब यह है कर्म की भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणी की भी अनुवृत्ति आ रही है, वो कर चर्म और उदर कर्म होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा चर्मोदरयो, कर्म को भी सस्ती पे बदल दिया कर्मणो, तो चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो, चर्म और उदर कर्म उपपद रहते हैं, चर्म और उदर कर्म उपपद, चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो। अब यहां पर पूरी जो है, पूरी जो है ये जो लिया है ये न्यंत धातु लिया है, ये यहां पर पूरी आप्यायने एक धातु है, पूरी आप्यायने, आप्यायन अर्थ में पूरी आप्यायने, आप्यायन माने भरना, भरना, आप्यायन का अर्थ होता है भरने अर्थ में, तो आप्यायन अर्थ में पूरी धातु है, तो पूरी में अनुबंध लोप करेंगे उपदेश से संस्कृत से तस्लो पदस्लो, तो पूर बचेगा, रह हलंत बचेगा, और पूर शब्द से यहां पर जो है निच प्रत्यय ले आइए, चुरादिभ्यो निच इत्यादि जो है वह जो सत्यापास रूप बिरा तो हेतुमति च, यहां पर ये यहां पर निच प्रत्यय ले आएंगे, और निच प्रत्यय ला करके पूर ई पूरी फिर बन गया पूरी रस्विकारांत, पूर ई पूरी ऐसा अन्यंत बन गया, और उस पूरी का जो है सप्तमी पंचमी पंचमी विभक्ति पूरे है, तो न्यंत धातु है, इसलिए अर्थ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो न्यंतात पूरी धातो, पूरी आप्यायने धातो या पूरी आप्यायने इत्यस्मात् धातो, इत्यस्मात् धातो परह नमूल प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो न्यंतात पूरी धातु, ऐसा निंता पूरी धातु या निंता पूरे, यहां पर पूरे कर दीजिए, पूरे है ही, निंता पूरे धातु परह नमूल प्रत्यय भवति, तो यहां पर उदर पूरम भुंगते हो जाएगा, उदर पूरम भुंगते का क्या हो जाएगा जी, यहां पर उदरम पूरम भुंगते, पेट भर करके, उदर को भर करके खाता है, पेट भर करके खाता है, तो यहां पर क्या है उदर कर्म है, पेट को भर कर खाता है उदरम, ऐसा है संपन्नम कारम भुंगते, ऐसे उदरम पूरम भुंगते, तो उदरम पूरम भुंगते उसमें जो है उदर जो कर्म है उस कर्म उपद्रते पूरी धातु से नमूल प्रत्यय हुआ और अनुबंध इत्यादि लोगों के पूरम बन गया, तो इसलिए उदर पूरम, उदर पूरम, समझ गया जी, पूर्वक से सब कुछ हो जाएगा, उदर अम पूरी धातु से फिर अम इत्यादि करके उदर पूरम बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे संपन्नम कारम बताया, स्वादुम कारम बताया, वैसे ही यहाँ पर उदर पूरम बताया, बस अंतर इतना ही है कि वहां पर स्वादुम कारम संपन्नम कारम लवणम कारम इत्यादि जो है उसमें तो स्वादुवीर नमूल से नमूल हुआ है और चर्मोदरी पूर्व उदर पूर्व में चर्मोदरी है पूरे से ऐसे से जो है यहाँ पर नमूल हुआ है। तो उदर पूरम भूंगते, चर्म पूरम भूंगते, पेट भर करके खाता है ऐसा। समझ गया जी? कोई शंका किसी को? किसी को कोई शंका है कि आगे बढ़े? हाँ जी, ऐसे चरम इसमें चर्म पूरम पूरम स्त्रीणाती ऐसा उदाहरण दिया, चर्म पूरम स्त्रीणाती हो गया, स्त्रीणाती स्त्री आच्छादने है, तो चर्मरे माने पूरे जो चमड़ा है उसको ढकता है, तो चर्म पूरम यहाँ पर पूरम जो है ढकने माने पूरे चमड़े को स्त्रीणाती आच्छादन करता, तो पूरम माने पूरा हो गया, वहां पर भी पेट भर के खाता है तो आप प्यार पूरे अर्थ में ना, तो इसलिए चर्म पूरम स्त्रीणाती माने चमड़े पूरे चमड़े को ढकता है और उधर पूरा मुंगते पेट भर खाता है, ये हो गया। अब आगे है वक्षे रायः, तो रायः तो धनों को वक्षे कहने के लिए, धनों को कहने वक्षे जो है यहां पर लिए तो कहेगा रायः कहते रई कहते हैं धन को, रई रायो रायः रायम रायो रायः द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो यहां पर धनों को कहने के लिए तो यहां पर वक्षे की स्थिति है, इसका उदाहरण जो वक्षे है तो यहां पर देखिए वक्षे, वक्षे में वच परिभाषण वच धातु है, वच परिभाषण परिभाषण अर्थ में वच धातु है, बोलने अर्थ में कहने अर्थ में। अब पूर्वत जो है सर्वपति माने पूर्वत जो है धातु संज्ञा इत्यादि करके धातु के अधिकार करेंगे और उस धातु के अधिकार में जो है एक सूत्र है तुमर्थे शेषे नशे इत्यादि है, शेषे नशे कसे क्रेन कसे इत्यादि नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्यन इत्यादि जो है आया है, तो से प्रत्यय आया है, से प्रत्यय निपातित है, तो ये निकाल लीजिए तीन चार नौ तीसरा अध्याय चौथा पाद का नौवां नंबर सूत्र है, तुमर्थे शेषे नशे सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवई तवेंग तवेन, ये हो गया। तो तुमर्थे से नसे सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवई तवेंग तवेन, ये है। तो यहां पर तुमर्थे सूत्र समझ में आ गया जी, सूत्र का उच्चारण कर लेंगे ना, तुमर्थे से तुमर्थे से नसे सेन कसे सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवेन तवेन तवेन, ये हो गया। तुमर्थे अकारांत पुल्लिंग तुमर्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति के वचन तुमर्थे, और से नसे सेन से नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवे सद्य सद्यन तवे तवई तवेन तवेन, ये जो है यहाँ पर नकारांत पुमलिंग से नसे से नसे सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवई तवेन तवेन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जैसे वाक वाचो वाच वैसा है तवेन तवेन तवेन ऐसा हो जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं तुमर्थे अकारांत पुमलिंग तुमर्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और से नसे सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य अध्ययन सद्य सद्ययन तवई तवेन तवेन शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? अब चलिए जी, अब समास करते हैं। ते च सेन च असे च, देखो से सेन और नौ में अ इसलिए असे, तो से च सेन च ध्यान देंगे नौ में अ इसलिए अ को अलग है तो असे हो जाएगा, तो से च सेन च असे च असेन च, कस्से च कसेन च अध्यय च अध्ययन च कभ्यै च कभ्यैन च सभ्यै च सभ्यैन च तैवै च तवेन च तवेन च इति से सेन से सेन क्से कसे नध्यै अध्ययन कभ्यै कभ्यैन सभ्यै सभ्यैन तवै तवेन तवेनः। ये इतने तरयोग द्वंद्व समास हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया पदच्छेद विभक्ति और समास? मनीष जी, बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया आ रहा है इसका? मैं पदच्छेद करके जो यहाँ पर हमने समास जो किया, समास समझ में आया? नहीं बोल रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। समझ में आ गया? अरे समाज बार बोल दू। देखो आप अष्टर है, साथ में हाथ में लिए हुए हो अष्टर है, तो देखो पहले तो से च, अब से तो है ही, तो फिर से तो दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए सेन हो जाएगा। तो से च सेन च, न आधा हलंत न, अब न में अ, इसलिए असे च, अब असे फिर केवल नहीं हो सकता असे, इसलिए असेन च, तो से च सेन च असे च असेन च, अब ऐसे क्से च कसेन च, अध्यय च अध्ययन च, कध्यय च कध्ययन च, सध्यय च सध्ययन च, तवै च तवेन च तवेन च, इति से से नसे सेन क्से कसे नद्ये अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यै सध्यैन तवै तवेन तवेनः। ये जो है इतरेतर योग द्वंद हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सब प्रत्यय है। मैं निपातित बोल दिया था, गलत बोल दिया था, ये सब प्रत्यय है। तो ये ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है धातु प्रत्यय प्रश्न के अंदर तो आती ही आती है। और तीन चार छह नंबर सूत्र है छंदसी लुंग लंग लिटह, इससे छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? तीन चार छह से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? छंदसी विषय धातु पर, धातु पर सेन सेन माने से सेन असे असेन क्से कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन सध्ययन तवै तवेन, तवै भी है, तवै तवेन तवेन इत्येते प्रत्याय भवन्ति तुम अर्थे, तुम अर्थ में, तुम माने तुमुन अर्थ में, तुमुन अर्थ में। तो यहां पर इसको इस रूप में कर दीजिए, छंदसी विषय तुम अर्थे धातु पर से सेन असे असेन क्से कसेन अध्यय अध्ययन सध्यय कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन तवै तवेन तवेन इत्येते प्रत्याह भवन्ति। और पदच्छेद अच्छे से आपको आता है, समास आता है, तब एक ही साथ कर दीजिए अष्टाध्याय के आधार पर कि तुमर्थे छंदसी विषये तुमर्थे धातु पर से नसे सेन क्से कसे नद्य अध्ययन कद्ये कद्ययन सद्ये सद्ययन तवै तवेन तवेन प्रत्यया भवन्ति। ये हो गया कि छंद विषय में अर्थात वेद विषय में तुमुन अर्थ में ये सभी प्रत्यय आएंगे, सेन इत्यादि धातु से परे तुमुन अर्थ में से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्ये अध्ययन कद्ये कद्येन श्रद्धे श्रद्धेन तवई तवेन तवेन ये प्रत्यय होते हैं, तुमुन अर्थ में होते हैं। तो अब प्रश्न है कि तुमुन तुमुन अर्थ में हुआ तो तुमुन किस अर्थ में होता है? तो तुमुन का अर्थ है भाव, तुमुन भाव अर्थ में। समान कर्त्री के शो तुमुन है ना जी, पठ तुम देवदत्ता पठ तुम गच्छति, तो समान कर्त्री के शो तुमुन पर हमने कभी आपको पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया हूं। तो तुमुन भाव अर्थ में है, किस अर्थ में है जी? तुमुन भाव अर्थ में है, किस अर्थ में है? तुमुन भाव अर्थ में है, तुमुन भाव अर्थ में है। तो यहां पर भाव माने धात्वर्थ, धात्वर्थ को कहेगा उस अर्थ में है। तो यहां पर वच धातु से तुमर्थे से न से सेन से जो है यहां पर से प्रत्यय हो गया, क्योंकि उदाहरण के आधार पर हम से भी कर सकते हैं सेन भी कर सकते हैं, सेन का भी वही उपदेगा परंतु भेद हो जाता है, स्वर का भेद हो जाता है। तो यहां पर से प्रत्यय हमने कर लिया, वच धातु से प्रत्यय कर लिया। अब इसके पश्चात से जो है इस से के परे रहते वच के चौ को कह हो जाता है चोहकू, चोहकू कहता चबर के स्थान पर कवर्ग होता है जल के परते, झली पड़ता चबर के स्थानीय कवर्ग आदेश हो भगवती। तो सौ झल परे है तो चबर के स्थान में कवर्ग हो गया, तो वच को वक बन गया। और फिर इसके बाद आदेश प्रत्यय हो, ये भी हमने पढ़ा, चोहकू भी हमने शायद पढ़ा दिया होगा, पढ़ा दिया हो ना जी आनंद जी, चोहकू हमने पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया सर। हाँ तो चोहकू पढ़ाया होगा, तो वो इसलिए मैं विशेष नहीं, मतलब बस चबर को कवर्ग होता है। आदेश प्रत्यय भी पढ़ा दिया हूं कि इन और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर क इन है, उससे परे प्रत्यय का सकार है, प्रत्यय का अवयव सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया, श हो गया। तो वक शे, अब उसी को मिला देंगे संधि कर देंगे उसे वक्षे। अब वक्षे के आगे जो है वक्षे की जो है कृत समासता से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व सु ले आई है तो वक्षे सु हुआ। अब जो है कृण में जंत, कृत जो मकारांत और ए जंत, तो यहाँ पर कृत जो मकार तो से जो कृत है वह ए जंत है, वह अंतावयव है जिसके, तो वह एजंत जो शे है वह अंतावयव है किसके? वक्षे के। तो इसलिए वक्षे की अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्य संज्ञा होने से अव्याद आप सुपह, अव्य से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, तो वक्षे अव्यय है, उससे आगे जो सुप है सु उसका लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लुप, प्रत्यय के दर्शन की लुक लुप संज्ञा है, तो लुक हो गया, तो वक्षे का वक्षे ही बना। अब वक्षे रहा, वक्षे के आगे बस हो गया, वक्षे की सिद्धि हो गई। और राया तो रई धातु से शस किया, शस का अस बचा, ये जवाब कर दीजिए ऐ को आया, और आया से सबको विसर्ग आया बन गया। तो से और सेन दोनों प्रत्ययों में वक्षे यही रूप बनेगा, केवल स्वर का भेद है, पहले भी आपको मैंने बताया था। अब इसी प्रकार तो ये वक्षे राया जो है, वक्षे राया ये छंद विषय का है, छंद का है, वेद का है, वेद का टुकड़ा लिया गया हुआ है। तो हमने वक्षे राय की सिद्धि कर ली, अब उसके आगे जो है वक्षे की, मतलब वक्षे की सिद्धि कर ली, अब उसके आगे है एजंत में हो गया वक्षे राय, और आगे है तावाम एशे रथानाम, तावाम एशे रथानाम। तो इसमें तावाम एशे रथानाम, तो एशे इसका उदाहरण है, एशे तो अगर रथानाम, रथानाम एशे, तो वाम जो है, तो वाम क्या है जी? युवाम वाम त्वाम त्वम युवाम त्वम युवाम युयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह। एक तो ये होता है तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह। तो वाम चतुर्थी भी द्विवचन हो जाता है और षष्ठी भी हो जाता है। तो हो जाएगा तुम दोनों के रथों की प्राप्ति के लिए, तुम दोनों के रथों या रथों की प्राप्ति के लिए या तुम वो प्रसंगानुसार क्या अर्थ होगा वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर रथों को प्राप्त करने के लिए, तो रथों को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को अब क्या कुछ होगा। तो यहां पर ऐसे उदाहरण है और इसमें इण धातु है, इण गतो और इण गतो धातु से और सेन कुछ भी कर लीजिए। वो तो वेद मंत्र में देखेंगे कि क्या स्वर है, उस स्वर के आधार पर से भी हो सकता है सेन भी हो सकता है। तो इन इत्यादि नित्यम इत और नित के परते आदि को नित्य उदात्त होता है इत्यादि, वो स्वर का प्रसंग जब समझाएंगे तो बताऊंगा। यहां पर जो है सेन प्रत्यय है, ऐसे से भी स्थित हो सकता है। तो इन धातु से सेन या से प्रत्यय किया, सेन या से प्रत्यय किया। अब सेन करेंगे अनुबंध लोप कर देंगे तो से बचेगा, से का तो से है ही। तो इन का अनुबंध लोप ई हुआ, ई से हो गया। अब जो है यहां पर से को मान करके इनकी अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है और अंगस्थ के अधिकार में सार धातु कार धातु कयों से जो है गुण हो गया, गुण अधे गुण पूर्वज जो है ई को ए हो गया, हो गया ए से, ऐसा हो गया ए से। अब उसके बाद जो है ए से, अब आदेश प्रत्ययों से इन और कवल से उत्तर आदेश सकार प्रत्येक सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो ए इन और कवल, तो यहां पर इन है, ए जो है इन है, उससे उत्तर जो है आदेश का सकार है, प्रत्यय का सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया तो एशे बन गया। तो एशे बने प्राप्त करने के लिए, तो रथों को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को क्या कुछ होगा। तो तुम दोनों को बुलाता हूं, तुम कुछ ऐसा होगा क्रिया का ध्यान कर लेंगे जो प्रसंगानुसार वो अर्थ किया जाएगा। तो ये हो गया एशे की स्थिति। एशे की स्थिति समझ में आ गया सभी को, ऐसे की सिद्धि सभी को समझ में आया जी। अब आगे है, आगे का जो उदाहरण है वह है कृत्वे दक्षाय जीवसे, कृत्वे दक्षाय जीवसे। तो जीव के लिए, यहां जीव से उदाहरण है, जीव के लिए। अब दक्षाय दक्ष करने के लिए या कुछ होगा, दक्ष जीव के लिए यदि कुछ हो, वो तो प्रसंग अनुसार क्या अर्थ है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर जीव से है, तो यहां पर जीव धातु है, जीव प्राण में उसे असे प्रत्यय कर देंगे, से सेन असे, असे हो गया ना जी, तो असे प्रत्यय कर दिया। तो असे प्रत्यय किया जीव से, अनुबंध को जीव वालंत है और असे है, तो जीव से बन गया। और वैसे ऊपर जो बन गया था, और इसमें क्रिमेजंत का क्या क्या है, सब जगह यही है कि चाहे वह जीव से हो या ऐसे हो, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके पूर्व स्वाद प्रति कर दिया, सु आ गया, जीव से आगे के भी सु आ गया, ऐसे के आगे भी सु आ गया। और सु का जो है सु पदार्थ प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक मैंने कृत में जंत से कृत जो मकरंत अजंत, तो ये जो है एजंत है, अदंत शब्द रूप हो गया ऐसे, अदंत शब्द रूप हो गया ऐसे और जीव से, उसकी अभ्य संज्ञा होगी, अभ्य संज्ञा होने से अभ्य धातु सुप जो है अभ्य से उत्तर अपर सुप का लुक होता है तो लुक हो गया। तो जीव से का जीव से रहा और ऐसे का ऐसे, मतलब ऐसे और जीव से बन गया। अब जो है आगे जो उदाहरण है ज्योक च सूर्यम दृशे, ज्योक च सूर्यम दृशे, तो यहां पर दृश्य दृश्य उदाहरण है, दृश्य प्रेक्षण है, दृश्य धातु अनुबंध लोप करके दृश्य बचेगा, दृश्य होगा, और दृश्य के धातु संज्ञा होने से यहां पर एक सूत्र है दृशे विखे च, 3411 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3411 नंबर सूत्र है, 3411 नंबर सूत्र है दृशे विखे च, निकाल लिया, चलिए जी आगे चलते हैं। दृश्य विखे च, दृश्य अव्यय पद है, इसमें भी वही से दृश्य में ए हो गया, दृश्य अव्यय पद है, विखे भी अव्यय पद है, च अव्यय पद है, सब अव्यय पद है, और ऊपर से जो है तुमर्थे से नस्य से तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है और छंदसी की अनुवृत्ति आ ही रही है, धातु प्रतिपद क्या रहा है, दोगे अर्थ हो गया कि तुमर्थ इसका अर्थ हो जाएगा छंदसी विषय तुमर्थे कृषे विखे च शब्दौ निपात्येते, हो गया छंदसी विषय तुमर्थे दृशे विखे च शब्दौ निपात्येते, तो ये छंद विषय में दृशे और विखे दोनों जो शब्द हैं निपातित हैं। अब इसमें क्या निपातित है, तो दृशे में के प्रत्यय निपातित है, दृशे इसमें जो है के प्रत्यय निपातित है और विखे में भी के प्रत्यय निपातित है, तो यहां पर के प्रत्यय किया, क्या प्रत्यय किया जी, के प्रत्यय किया है, के प्रत्यय का निपातन किया है, ऊपर जो है से सेन से कसेन अभी उसमें नहीं, इसमें कोई के नहीं है, तो के ही प्रत्यय निपातित होगा, दृश्य विखे से तो शब्दों तुम अर्थे निपात्य थे छंदसी विषय वैदिक प्रयोगे, तो छंद विषय में यहाँ पर जो है निपातित किया, तो यहाँ पर के प्रत्यय का निपातन किया, तो के प्रत्यय का अनुमान किया, तो दृश्य और के, दृश्य और के उसका अनुबंध रूप करेंगे, के का तो ए बचेगा, तो दृश्य ए हुआ, अब दृश्य बन गया, इसको सू ला करके वही जो है अव्यय करके किन्मेजंत कृत जो मकारांत और एजंत, तो के जो है एजंत है उसके पे संज्ञा हुई, अव्यय धातु से लुक हो गया, तो दृश्य का दृश्य ही रहा देखने के लिए, ऐसे ही जो है आगे उदाहरण जो है वो म्लेच्छित वही, म्लेच्छित वही ये उदाहरण है, म्लेच्छित वही यहां पर म्लेच्छित वही जो है इसमें म्लेच्छ धातु है और इसमें जो है इससे तुमर्थे से नसे से नक्षेक से नद्दे अध्ययन तभे इत्यादि जो है उसमें तवई माने तुमर्थे से नसे से नक्षेक से नक्षे कसे नद्दे अध्ययन कदे कदेन शद्दे शधेन तवई तवेन तवेना, इससे जो है तवई, तवई धातु तवई प्रतिक्रिया मृच्छ शब्द से माने मृच्छ शब्द से जो है यहां पर तवई प्रत्यय किया गया, मृच्छ शब्द से तवई प्रत्यय किया गया, हो गया मृच्छ और तवई, और तवई को मान करके मृच्छ की जो अंग संज्ञा अंग संज्ञा से आधात का सिर बला दे, वलादी आर्धातु को इट का आगम होता है, तो यहां पर वलादी आर्धातु है उसको इट आगम हो गया धातु से परे, तो इट आगम हो गया आदंत तक तो से पहले हो गया, तो इट अनुबंध को की ई बचा, तो म्लेच्छ ई तवई, तो अचिन्हम पढ़ने से जम मिला दीजिए, अच से रहित जो वर्ण है, अच से रहित जो शब्द है उसको मिला दीजिए, तो जगह मिले छी तवई, ई जो है छ में मिल गया म्लेच्छित वै, तो म्लेच्छित वै बन गया। अब इसमें भी सु आएगा, सु आकर के जो है पूर्वत क्रिया जंत से जो है अव्यय संज्ञा हो जाएगी, अव्यय संज्ञा वेदा सु से लुक हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं अब है, ये तो हमने आपको तत्व दक्षाए जीव से में जीव से युक्त सूर्य दृश्य में दृश्य सूर्य को देखने के लिए वक्षे राय राय में वक्षे और तावा में से धनाम में जो है उसमें जो है एश है, ये इसका उदाहरण हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? कोई शंका, किसी को कोई शंका है? चलिए आगे चलते हैं। स्वातो सुन का सुना, स्वातो सुन का सुना नकारांत पुमलिंग स्वातो सुन का सुन शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन समास है। त्वाच तोसुन च कसुन च, त्वाच तोसुन च कसुन च इति त्वा तोसुन कसुन, इसी तरह युग द्वंद हो गया। और अनुवृत्ति अव्यय क्या ही रही है, अव्यय की जो है अभी अव्यय का प्रकरण है सादनी पात्मा व्यय, तो अव्यय का प्रकरण है एक एक तरह से जो है अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम जैसे कहा ही है, तो इसलिए क्त्व प्रत्यांता शब्दा, क्त्व प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत प्रत्यांता शब्दा, क्त्व प्रत्यांत तो यहां पर जो है सब में तद विधि कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्त्व प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत प्रत्यांत सब प्रत्यांत च शब्द अव्यय संज्ञक भवति, एक बहुवचन है इसलिए त्व प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत च शब्द अव्यय संज्ञक भवन्ति, त्व प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत जो शब्द है वो अव्यय संज्ञक होता है। त्व प्रत्यांत पठित्वा, तो पठ धातु है, पठ धातु से धातु संज्ञा के पूर्व तो पट धातु से समान कर्त्री का पूर्व काल है, तो पूर्व काल में समान कर्त्री का उपपद यो, हमने इसका अर्थ बताया था कि नहीं बताया था जी, समान कर्त्री का पूर्व काले बता दिया था, उसके बाद जो है आगे वाले बताया था स्वादु में नमूल बताया था, तो समान कर्त्री का पूर्व काले, तो समान कर्त्री का उपपद यो समान कर्तिक उपपद रहते मने समान कर्ता वाले जो धातु है या धात्वर्थ है, समान कर्त्री का यो धात्वर्थ है यो उपपद यो, समान कर्त्री वाले धात्वर्थ के उपद रहते पूर्व काल में वर्तमान, पूर्व काल वाले जो में वर्तमान जो क्रिया है उस क्रिया को कहने वाला जो धातु है उससे त्वा प्रत्यय होगा। तो पठितुम गच्छति या मैंने पठित्वा गच्छति पढ़कर जाता है, तो यहां पर दो क्रिया हो गया ना, उसमें पूर्व काल में पहले जो होने वाला पहले समय में होने वाला जो धातु है तो पहले में पढ़ना होगा तब जाएगा, तो इसलिए यहां पर जो है त्वा प्रत्यय हो गया। तो पठ त्वा अनुबंध लोप हो गया, पठ त्वा तो अनुबंध लोप हो गया त्वा हुआ। अब इसको मान करके त्वा को मान करके पठ के संज्ञा संज्ञा होने से आधत् सिर बला दे बला दिया, आधत् को इट का गम होता है, इटा गम का पठ इट त्वा अनुबंध लोप पठ इट त्वा, तो इटागम आद्यंत तक तो आदि में होता है, तो इसलिए जो है पठ इट त्वा अनुबंध लोप पठ इट त्वा और सु अलग आकर के पूर्व सु ले आएंगे और सु ला करके जो है सु ला करके वही क्रम में क्या कहते हैं जो है त्वा तो सुनकर सुना त्वा प्रत्यांत जो इस शब्द है इसकी अव्यय संज्ञा हुई, अव्यय संज्ञा उनसे अव्यय धातु से सुख का लुक हो गया तो पठित्वा बन गया। समझ गया जी? ऐसे ही चित्वा बन जाएगा, अनित ची धातु है वह तो सेठ था इसलिए इटागम हुआ था, यहां पर अनित है इसलिए इटागम नहीं होगा, तो ची जो धातु से परे जो है त्वा किया इटागम नहीं होगा, आर धातु का सिर लादे से इटागम जो करने लग जाएंगे तो उसको एकाचा उद्देश्यनाता से जो है मना हो जाएगा, इतर आगम का मना हो जाएगा, जो जिसका अर्थ मैंने पहले बता दिया हुआ है कि उपदेश में एकाचा उन्नत होने से इष्ट आगम जो है मतलब नहीं होता है। आर्धातु से बुलादे इष्ट आगम था, एकाचा आर्धातु का सिर बुलादे से इष्ट आगम था, और फिर एकाचा उपदेश कि उपदेश में एकाचा उन्नत से परे इटागम नहीं होता, इटागम नहीं हुआ तो चित्वा रहा, और सूला करके अवैधातु से लुक कर देंगे इसी तरीके से चित्वा, और सारधातु का से गुण इसलिए नहीं हुआ प्राप्ति थी पर दुखित होने का कारण जैसे निषेध, चित्त होने का कारण जो कंगति जैसे निषेध कर दिया तो चित्वा बन गया। तो यहां पर पठित्वा चित्वा जित्वा का भी ऐसे रूप हो जाएगा जी धातु से, कृत्वा डुकी धातु से हो जाएगा, कृत्वा ऋ धातु से हो जाएगा। अब उसके आगे जो उदाहरण है तोसुन का है, और तोसुन जो है तोसुन का उदाहरण जो है वह है सूर्यस्योदेतोः, ये उदाहरण है। तो सूर्यस्योदेतोः का कल इस पर करेंगे, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से, आज दिन में जो नहीं सोया, तो आज इतना ही पाठ रखते हैं, इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो कल इसका पाठ करेंगे। अनंत जी कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? स्वाति जी द्रोण जी समझ समझ में आ गया? और गुरुकुल वाले को समझ में आया आ रहा है जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? बालबोध जी समझ में आया? म्यूट खोलना भूलना, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझा होगा तो आप इससे समझ लीजिएगा सुन करके मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।